السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 712 حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے اور وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے اے میرے پیارے رب اب یہ نطفہ ہے اے میرے پیارے رب اب یہ جمع ہوا خون ہے اے میرے پیارے رب اب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے اللہ تعالی کے سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالی کو بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے حالانکہ اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے پھر جب اللہ تعالی اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ اس کے متعلق کیا لکھوں لڑکا یا لڑکی بدبخت یا نیک بخت روزی اس کی کیا ہوگی عمر کتنی ہوگی چنانچہ ساری تفصیلات اسی وقت لکھ لی جاتی ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے اس لیے اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر آپ نے ہمارا نام نیک بختوں میں لکھا ہے تو انہی میں لکھے رکھیے اور اگر آپ نے ہمارا نام شقیوں اور بدبختوں میں لکھا ہے تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دیجئے اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لیجئے اس لیے کہ لکھنا بھی آپ کا کام ہے مٹانا بھی آپ کا کام ہے لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہیں یہ دعا مانتے رہنا چاہیے حضرت عمر یہ دعا طواف کرتے کرتے مانگتے تھے اور بہت روتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بخت بنائے اللہ تعالی سعادہ میں ہمارا نام لکھ لے اب میرے ساتھ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے پھر 10 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ لیجئے جتنی مرتبہ آپ اللہم اغفر لی پڑھیں گے ہر مرتبہ اللہ تعالی جواب دیں گے کہ یا میں نے معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا لیکن ایک شرط کے ساتھ پڑھیے استحضار کے ساتھ روا روی بھی نہیں کھانا بھی پکا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈرائیور بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ نہیں ایسا نہیں بہت دھیان سے اگر کھانا روٹی بنا رہی ہو آپ تو دھیان کے ساتھ دھیان ایسا کہ کبھی روٹی نہ جل جائے یہ بھی دھیان میں رکھیو یعنی دھیان اللہ کی طرف ہو اس لیے بہت اچھی بات یہ ہے کہ یکسوئی میں بیٹھ کر چھوٹے بچے بھی ہوں میں 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو ساری تعریف اللہ کے لیے 10 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ لو دھیان کے ساتھ دھیان کے ساتھ دھیان کے ساتھ تو اس کا اثر دل پر پڑتا ہے انشاءاللہ غفلت والے ذکر کا اثر دل پر نہیں پڑتا اللہ تعالی ہم سب کو دھیان کے ساتھ اب دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین اور بھی خوشخبری کی بات کتنی ہے ہر جملے پر اللہ کہے گا میں نے معاف کر دیا ہم کہیں گے اللہ معاف کر دے، اللہ کے معاف کر دیا، اللہ کہیں گے معاف کر دیا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.